tokom dana će početi pravi snijeg, rekao je i zatim protrljao pahulje na grudima. Odijelo, košulja i kravata visili su na vješalici zakačeno i o vrata dnevne sobe. Sve je bilo besprekorno ispeglano i čisto. Odjeća za groblje. Crne, plitke cipele stavio je na list novine kraj pećine bili se zagrijale. 5 tankih voštanica kupio je dan ranije, kao i kesu mineralnog đubriva koje će prosuti kraj čempresa. Čekao sam da završi cigaretu i ustane, ali on je pripalio novu i počeo da govori o fudbalskoj utakmici Inter-Roma koja se završila rezultatom 1-1. Pomislio sam da je zaboravio na povod našeg ranog sastanka, no on je ispuhnuo oblak dima ka plafonu i potom rekao da se Marije sve slabije sjeća. Ne može da prizove njeno lice, čelo i oblik ušnih školjki. To ga nervira. Odbija da posegne za fotografijama, jer bi to bilo prizivanje vještačkih sjećanja i emocija. Ugasio cigaretu napola, odmah pripalio novu i rekao da njegove emocije prema toj ženi, toj osobi, više ne postoje. Zatvorio je oči i ubrzano mrsio zelenu nit iz rukava. Pomislio sam da je taj umašćeni konac jedino što ga vezuje sa mojom majkom. Oči su mi se napunile suzama. Kada je on otvorio oči, zagledao se u zažareni vrh cigarete. Očekivao sam da će još govoriti pokušavajući da nešto objasni, ali moj otac je ustao i sa police dohvatio male zakrivljene makaze. Pokazao je svoje izrasle nokte, a zatim stao da ih pažljivo odsjeca. Debeli komadi su padali po sobi. Pogledom bi ispratio njihov let i uz bolan izraz nastavio dalje. Kada je završio, ustao je i počeo da ih pažljivo skuplja. Držao ih je nasred dlana kao da odmjerava težinu, a ti nokti činilo se bili su mnogo teži nego odbačena koštana materija. Nokti rastu još mjesecima nakon smrti, rekao je. I kosa. Da li si znao? Pita otac. Kažem da to znam. Istresao je nokte u pepeljaru i zapalio još jednu cigaretu. Pušio je duboko udišući. Zadržavao je dim u plućima nekoliko sekundi, a onda lagano izdisao čas kroz nos, čas kroz usta. Puštao je da se dim penje uz lice i čelo, da se zavlači u kosu, uvija oko vrata. Udisao je temeljito, kao da time sebe ispunjava nekim nedokučivim smislom. Uništit ćeš se ako tako nastaviš, rekao se. Zar misliš da je to dovoljno? Cigarete su uzvišene, rekao je uvijen duvanskom izmaglicom. Dok je majka bila živa, pušio je znatno manje. Iako je konzumirao cigarete, nije podnosio duvanski dim u prostorijama, pa je vrlo često, bez obzira koliko je vani bilo hladno, izlazio na balkon da puši. Sada su sva vrata i svi prozori zatvoreni. Ustao sam da otvorim prozor kraj naših glava, ali otac je pitao šta to radi. Rekao sam da ću otvoriti prozor, neka uđe malo čistog zraka. Ovdje je nepodnošljivo, rekao sam. On je rekao da otvaram prozore u svojoj kući koliko god želim. A ja nisam želio da upitam za nije i ovo moja kuća, jer sam se bojao da bi otac sa zadovoljstvom nastavio raspravu. Rekao sam dobro, u redu. Vani je hladno, padaće snijeg. Tada sam ugledao prvu pahuljicu koju je vjetar zalijepio na prozorsko staklo. U stvari već je počelo, rekao sam. On je ustao da pogleda. Primakao je lice prozoru. Ja sam sjeo. On je nastavio da zuri. Pahulje na njegovim grudima i one vani u sivilu pejzaža bile su na neki način povezane. Osjećao sam te slike kao metaforu koja se nameće svojom istinom i snagom, ali nisam uspio da je pretvorim misli u riječi. Dok je gledao snijeg, cigareta je sama dogorijevala među prstima. Kada je pokušao da povuče dim, pepeo je otpao, rasuzen iz očeve grudi i nastavio da pada dalje. Kao snježna lavina niz tijelo nekog starog diva, pomislio sam. Znao sam da će biti snijega. Već 2 dana me bole kosti, rekao je pripaljujući novu cigaretu. Pa, da krenemo, rekao sam. Ja ne idem nikud, rekao je i odložio cigaretu u pepeljaru.